रात भर दीदा सांस की तरह से आपात रहे जात रहे दर्द हद से नशा सा उतर चला जा रहा।